Twoim biurze podróży. Żegnamy reklamy. Na zegarach 15, program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 12 lipca, Justyna Mączka, zapraszam na Serwis Trójki. Sędzia Józef Iwulski z negatywną opinią KRS-u, tymczasem PiS chce zmian w ustawach o KRS-ie i Sądzie Najwyższym. Szczegóły już za chwilę w Serwisie Trójki. Będą także dobre informacje dla fanów Paula McCartneya, muzyk przyjeżdża do Polski. Kierujący obecnie pracami Sądu Najwyższego sędzia Józef Iwulski dostał negatywną opinię od Krajowej Rady Sądownictwa. Taką informację przekazał rzecznik KRS-u. Małgorzata Gersdorf, przypomnijmy, od poniedziałku jest na urlopie. Zgodnie z ustawą o Sądzie Najwyższym przeszła w stan spoczynku, ponieważ ukończyła 65 lat. Ona sama uważa, że zgodnie z konstytucją jej kadencja kończy się za 2 lata. Tymczasem grupa posłów PiS-u złożyła projekt zmian w ustawach o prokuraturze, Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa. Chodzi m.in. o możliwość przyspieszenia procedury wyboru sędziów i pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Projekt zakłada, że Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego wybiera i przedstawia prezydentowi kandydatów na pierwszego prezesa niezwłocznie po obsadzeniu 2/3 liczby stanowisk sędziów sądu. Obecne przepisy przewidują, że Zgromadzenie Ogólne wybiera kandydatów na pierwszego prezesa Sądu Najwyższego po obsadzeniu 110 stanowisk sędziowskich. W tej chwili jest ponad 40 wakatów w Sądzie Najwyższym, a to opóźnia powołanie następcy Małgorzaty Gersdorf, która pełniła według rządzących funkcję prezesa Sądu Najwyższego do 3 lipca. Stąd propozycja zmiany w trybie wyboru prezesa, tłumaczy wicemarszałek Sejmu i szef klubu PiS Ryszard Terlecki. Nie pozwolimy na to, żeby grupka zajadłych przeciwników dobrej zmiany wśród sędziów blokowała funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości. Negatywnie o nowym projekcie wypowiada się część opozycji. Nowoczesna mówi o łamaniu demokracji, a Platforma zapowiada, że użyje wszelkich możliwych instrumentów, żeby nie uchwalić nowelizacji. To jest klasyczne uderzenie w trójpodział władzy, w fundament demokracji parlamentarnej. Mówi lider PO Grzegorz Schetyna. Projekt przygotowany przez PiS wejdzie pod obrady Sejmu prawdopodobnie na kolejnym posiedzeniu Izby, a obrady rozpoczynają się w najbliższą środę. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. I kolejne tematy w Serwisie Trójki. Polska chce, żeby kraje Europy Środkowej zorganizowały wspólne obchody 30. rocznicy odzyskania wolności po upadku komunizmu. Taką propozycję zgłosili marszałkowie Polskiego Sejmu i Senatu na trwającym w Warszawie szczycie przewodniczących parlamentów państw Europy Środkowej i Wschodniej. Biorą w nim udział delegacje z 21 krajów. Karol Surówka obserwuje to spotkanie. Karol, o czym rozmawiają politycy? Między innymi o problemie migracji, o potrzebie budowy dróg między krajami Europy Środkowej, ale też o przyszłym budżecie unijnym. Marszałek Marek Kuchciński podkreślał, że zmniejszenie dofinansowania dla krajów nowej Unii byłoby złą decyzją. Są to błędne propozycje, ponieważ one osłabiają rozwój zrównoważony i utrudniają nam wzmacnianie bezpieczeństwa w naszej części Europy. Ważnym tematem rozmów jest też bezpieczeństwo. Uczestnicy mówili dużo o zagrożeniu ze strony rosyjskiej. Wiktoras Pranckietis, przewodniczący Sejmasu Republiki Litewskiej, powiedział, że Polska i Litwa, tak jak przed wiekami, dziś muszą stać razem. Obok orla znak pogoni. Dzisiaj znów jesteśmy razem. I razem jesteśmy gotowi bronić naszej wolności. Debaty w ramach szczytu parlamentarnego potrwają w Senacie do 17. Był z Senatu Karol Surówka, a teraz przenosimy się do budynku prokuratury krajowej. Tam trwa posiedzenie komisji weryfikacyjnej, która zajmuje się dzisiaj reprywatyzacją kamienicy przy Mokotowskiej 40. Na miejscu jest Michał Fedusio. Michał, o co pytany jest świadek, były pracownik Biura Gospodarki Nieruchomościami Mariusz Pątkowski. Świadek zajmował się wnioskiem dekretowym związanym z omawianą dziś nieruchomością przy Mokotowskiej. Mówił, że kiedy zaczął zajmować się nią, otrzymywał już pierwsze polecenia z góry i pewnego rodzaju naciski. Mówił też, jak przebiegały dalsze prace nad dokumentem. Nie ukrywał, że jego zwierzchnicy naciskali, by wnioski rozpatrywać szybko i by było ich wiele. Projekt decyzji u mnie się pojawił bodajże 2012 rok jesień, tak sądzę. Tu nie miałem wiedzy ani informacji, że ktoś kogoś popędzał, natomiast wiemy, że były zalecenia ze strony dyrektora Jakuba R., by te decyzje wychodziły, żeby zwroty szły. Być może na skutek wydawania kolejnych decyzji pracownik musiał się sprężyć. Podczas trwającej rozprawy zeznawać będzie jeszcze jeden świadek, pełnomocnik beneficjenta decyzji zwrotowej w sprawie Mokotowskiej 40. Przypomnę jeszcze, że rano odbyła się ogólna rozprawa komisji. Wówczas karą finansową za kolejną absencję upomniano m.in. prezydent stolicy Hannę Gronkiewicz-Waltz. Michał Fedusio z posiedzenia komisji weryfikacyjnej. Paul McCartney 3 grudnia zagra koncert w Krakowie. Artysta ogłosił na swojej stronie internetowej, że zawsze chciał zobaczyć to miasto. Słyszał o nim wiele wspaniałych rzeczy. To będzie jeden z przystanków trasy koncertowej McCartneya, Freshen Up, mówi szef redakcji muzycznej Trójki Piotr Metz. Czyli to wszystko krąży wokół odświeżenia. Odświeżenia, myślę, repertuaru, bo znany jest z tego, że na każdej trasie koncertowej przypomina sobie piosenki z przeszłości, a ma w czym wybierać i dodaje często rzeczy, których nigdy jeszcze na żywo nie grał. Czy będzie tak tym razem? Zobaczymy. Myślę, że wszyscy, którzy widzieli go na Stadionie Narodowym, powinni wybrać się także do Tauron Areny, która jest znana z tego, że jest tam całkiem niezła akustyka, czego niestety nie możemy powiedzieć o Narodowym. I to będzie drugi występ artysty w naszym kraju. Paul McCartney był w Warszawie w 2013 roku. To wszystkie informacje, teraz kolejny serwis w Trójce o 16. Od Pomorza przez Warmię, Mazury, Kujawy po Wielkopolskie i Łódzkie. Wszędzie tam możliwe burze i mocne opady. W nocy deszcz nie ominie żadnego regionu, a w Suwałkach zagrzmi. Będzie od 11 do 16 stopni. Jutro i słońce i deszcz od 20 do 24. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Co, gdzie, kiedy? Koncerty, płyty, zapowiedzi krajowe i zagraniczne, czyli muzyczny rozkład jazdy. Na antenie Trójki od poniedziałku do czwartku o 7.50 i o 8.50. Na koncerty Męskie Granie zaprasza Żywiec. Wyłączny sponsor imprezy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz zrób zakupy w MediaMarkt, a za każde wydane 1000 zł otrzymasz 100 zł na karcie podarunkowej. Na przykład kupując iPhone'a 8, 64 GB, zapłacisz 2899 zł i otrzymasz kartę o wartości 200 zł. Oferta ważna również w sklepach Saturn. MediaMarkt, precz z nudą. Nigdy nie miałem problemów z kręgosłupem do czasu remontu u mojego taty. Wtedy pomógł mi Opokan Med, bo przynosi ulgę na długo. Opokan Med uwalnia od bólów stawowych, mięśniowych i reumatycznych. Opokan Med bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Dużo, świeżo i tanio na ryneczku Lidla. Bo już teraz brzoskwinie 36% taniej, 3,79 za kilogram. I morele 5,99 za kilogramowe opakowanie. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Słuchaj, ty ostatnio jakoś tak młodziej wyglądasz. Nowy facet? No co ty? To tylko Labotex Skin. Jak wiesz, po 25 roku życia zaczynają pojawiać się zmarszczki, a skóra traci jędrność. Z wiekiem może spadać ilość kolagenu, koenzymu Q10 i kwasu hialuronowego. Tabletki Labotex Skin dostarczają je od wewnątrz, a do tego retinol, biotynę i niacynę, które korzystnie wpływają na utrzymanie zdrowej i pięknej skóry. I to cała tajemnica. Labotex Skin. Odkryj piękno skóry bez zmarszczek. Suplement diety dostępny w aptekach. Aflofarm. Wyobraź sobie niewyobrażalne. I graj o 43 miliony złotych. Teraz w Eurojackpot możesz wygrać 43 miliony złotych. Losowanie już w piątek. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Magazynek. Jarocin Festiwal 2018. 8,5 minuty po 15:00 studio dzisiejszego magazynku na jarocińskim rynku. Strasznie leje i grzmi. Choć to planowe, bo prognoza pogody była właśnie taka. Deszcz ma się skończyć dziś o 17:00, jutro też ma trochę popadać. Ale dziś na pewno wypogodzi się na... O, to właśnie ten grzmot. Dziś na pewno wypogodzi się na koncert Jana Garbarka, który zagra na jarocińskim rynku o godzinie 20:30. Koncert niezwykły, jako że korzenie jarocińskie Garbarka znają słuchacze Trójki, chociażby z reportażu, który emitowaliśmy. Zapraszamy do Trójki w poniedziałek. Więcej o niezwykłych okolicznościach koncertu w rozmowie z Robertem Kaźmierczakiem, wiceburmistrzem Jarocina. Mniej więcej o 15:45. Wcześniej też jeszcze jeden gość, a nawet ich dwójka. Teraz

Koncert Pussy Riot to jedno z najważniejszych wydarzeń tegorocznego festiwalu w Jarocinie. Studio magazynku na jarocińskim zalanym deszczem rynku. Piotr Metz z tej strony. Przy Myśliwieckiej 357 dyżurują Elżbieta Malinowska i Piotr Kordaszewski. Pora na naszą piosenkę dnia. Krzysztof Zalewski z albumu Albo Inaczej 2. Krzysztof Zalewski, który wczoraj osobiście wylosował sobie numer 5. Bardzo korzystny, jeżeli chodzi o pożegnanie lata, muzyczne pożegnanie lata z Polskim Radiem w Gdyni 26 sierpnia. leje, ale się przejaśnia. To prognoza pogody dla Jarocina. Płyta Albo Inaczej 2 to najważniejsza płyta tygodnia w Trójce. Nie tylko piosenka dnia dzisiaj Krzysztofa Zaleskiego z tej płyty, ale przez cały tydzień słuchamy utworów wybranych z Albo Inaczej 2. A naszym gościem za chwilę będzie Ralf Kamiński, który też jest uczestnikiem tego wspaniałego muzycznego projektu. Najpierw zaśpiewa z płyty Albo Inaczej w roli głównego wokalisty. Życia krokom ku słońcu, gdzieś nad przepaść ze mną po szczęście, po szaleństwo w ciemność. Chociaż na chwilę pomóż mi iść tą drogą cierni ku krawędzi, do obiecanej ziemi. Idź, idź i nawet pod wiatr podnieś pierwszy raz w życiu rękę i chodź ze mną gdzieś, sam nie wiem dokąd jeszcze. Obudź mnie. Kamiński wyśpiewał nam tekst Eldo. Ralf jest w studio przy Myśliwieckiej 357. Zazdroszczę ci, bo tam nie pada, a u mnie strasznie leje. Dzień dobry, tutaj dzień jest. Dobry. Bardzo powiem ci, specyficznie czuję się pierwszy raz w studiu radiowej Trójki sam, samotny. Ale dobrze cię słyszeć, Piotr. Jeżeli masz słuchawki, to tym bardziej słychać taką przestrzeń, która jest dostępna tylko nielicznym. Trudno słychać to opisać słowami, ale my radiowcy wiemy, o co chodzi. Ralf, kiedy Mariusz Obielski zrobił albo inaczej jedynkę, wtedy jeszcze nie miała numeru, to było po prostu albo inaczej. Słyszałeś ten album? Szczerze, z ręką na sercu. Szczerze. Nawet nie miałem pojęcia, że taki album istnieje. Dopiero dowiedziałem się przy zaproszeniu na drugi album. Więc niestety ta nie. Pierwsza płyta była płytą de facto jazzową. Ta druga nie jest. Zdziwiłeś się propozycją? Znaczy, zdziwić się nie zdziwiłem, tylko się ogromnie ucieszyłem, że jest taki projekt i to jest projekt, który też umożliwia odkopanie klasyków polskiego hip-hopu i też pokazania go ludziom, którzy nigdy jakby też się trochę tym nie interesowali, więc też odbiorcy, którzy nie słuchają na co dzień takiej muzyki, mogą też na przykład zajrzeć do tych tekstów przez innych twórców, wykonawców różnych też stylów i gatunków muzycznych. Więc ja mam nawet podejrzenie idące troszkę dalej. Mam podejrzenie, że utwory z albo inaczej dwa, które pokazują się po prostu w radiu, tak jak w Trójce w tej chwili, przez niektórych mogą być kompletnie niekojarzone z hip-hopowym oryginałem. Bo okazuje się, że przy odpowiednim podejściu do materiału, to jakie cuda z tym potrafił zrobić Obijalski, to jest po prostu świetny materiał muzyczny i tyle. Na pewno to, co zrobił, jest ogromną pracą z jego strony i bardzo go za to podziwiam. Też w ogóle może być to ciężkie do rozpoznania, ponieważ te teksty, one były trochę przerabiane i też w książeczce tego albumu jest to nawet pokazane i to są przykładowo, jak zostało to mniej więcej trochę podrasowane, no bo nie w każdego tekstu hip-hopowego da się tak po prostu prosto zaśpiewać od razu tak z marszu, ale na pewno to, co jest w nich najważniejsze i to, co mówią też te teksty, zostało zachowane. Rozumiem, że za zgodą autorów. No, wszystko było z autorami ustalone. Każdy autor był też świadomy tego, że taki projekt będzie, ale myślę, że to też jakby tylko z korzyścią dla tych autorów i dla ich twórczości, że po prostu ona gdzieś tam wraca w nowej, odświeżonej formie do słuchaczy. Jak było z twoim wyborem? Dostałeś kilka tekstów, z których mogłeś coś sobie poszukać, czy wcześniej zaproponowałeś, że właśnie ten utwór i ten tekst ci pasuje? Powiem szczerze, nie znałem tego tekstu, w ogóle tego utworu wcześniej. Wiesz, ja też nie byłem takim fanem hip-hopu wcześniej, dużo, dużo wcześniej, szczególnie jak te utwory, które my śpiewamy, to jest taki to starszy, z wcześniejszego pokolenia hip-hop, były popularne. Ja raczej uciekałem od tej strony, bardziej interesowała mnie muzyka taka, nie wiem, mroczniejsza, sentymentalniejsza, a tutaj nie za bardzo ciągnęło mnie w tą stronę, ale dostałem po prostu propozycję od razu tego utworu, ale ogromnie mi on się spodobał, bo on był napisany tak jakby tylko dla mnie, więc miałem szczęście ogromne. Dokładnie tak brzmi, kiedy się go słyszy i przez chwilę zapomina o tym, że to jest oryginał. Wygląda jakby ktoś, niekoniecznie nawet wiemy, że Eldo o określonym muzycznym rodowodzie napisał ten tekst dla ciebie, tak go śpiewasz. No tak. Ja bardzo identyfikuję się z tym tekstem i no tak było mi dosyć łatwo go przerzucić na swoją wrażliwość i jestem z tego powodu bardzo, bardzo szczęśliwy. No jedynym dla mnie utrudnieniem było to, żeby w bardzo szybkim czasie nauczyć się tej kompozycji, która wcale nie jest taka prosta do nauczenia się. Melodia, którą właśnie Mariusz napisał, nie jest taka oczywista, jest dużo zmian, więc musiałam w bardzo szybkim tempie nauczyć się czegoś i dać temu serce w krótkim czasie. To teraz posłuchamy jeszcze utworu, w którym też występujesz. To jest w pewnym sensie podsumowanie tej płyty, jakby wielki finał, w którym wszyscy wykonawcy śpiewają razem. Utwór też nieprzypadkowy, bo chwilę ulotne paktofoniki. Tak, to jest legendarny utwór legendarnej grupy, więc nie mogłoby się odbyć po prostu bez niej na tym albumie. Ralf Kamiński, bardzo ci dziękujemy. Jeżeli chcesz tej dźwiękowej, niezwykłej przestrzeni posłuchać, to zostań z nami jeszcze. Przez chwilę w słuchawkach. Bardzo dziękuję. Chwilę ulotne. Bardzo ci dziękujemy. Pozdrowienia z deszczowego Jarocina. Również pozdrawiam Jarocin ze słonecznej Warszawy. Nie ufam nikomu, kocham przepuszczę. Żadnej chwili, żadnej chwili. I wiem, że jestem lśnieniem i okamgnieniem, że będę wspomnieniem. I w ciągłym manifestie to widać w każdym geście, więc zauważ się to nareszcie. Na 34 wciąż leje. Co z tą pogodą? Myślę, że to po prostu dobry omen. I, Po tylu dniach suszy jesteśmy uratowani. Dokładnie. Rolnicy się cieszą, będziemy mieli pyszne owoce i pyszną muzykę. Mamy wspaniały projekt i wspaniałych gości. Dzień dobry, przedstawcie się. Dzień dobry, Adam Brzozowski. Daga Gregorowicz, Daga Dana. To jest projekt, który moim zdaniem nie ma precedensu. Jeżeli chodzi o... To jest projekt, który moim zdaniem nie ma precedensu, jeżeli chodzi o gromadne śpiewanie. Przynajmniej w tej formie, przynajmniej ze śpiewnikami w ręce. Na pewno w Jarocinie. Słyszeliście o czymś takim u nas? No, dla mnie to jest po prostu normalne, że publiczność powinna śpiewać. I cieszę się, że wreszcie w Jarocinie coś takiego się pojawi i piosenki, które budowały ten festiwal, na których się wychowali nasi rodzice, na których wychowaliśmy się także my, wreszcie zabrzmią na tyle gardeł w samym centrum Jarocińskiego Festiwalu na rynku. No, dla mnie to jest wielka radość, że nie tylko wokaliści, ale także publiczność jest równo traktowana. Z tego co wiem, to projekt narodził się w pewnym sensie właśnie tu w Jarocinie, stąd jakby wyszedł, forma przynajmniej tego, jak to ma wyglądać, tak? Projekt to jest wspólne dzieło Michała Wieraszki, Jarocińskiego Ośrodka Kultury i przede wszystkim Narodowego Centrum Kultury. To jest oczywiście pomysł podpatrzony, ale w dobrym tego słowa znaczeniu. Ta formuła choir, ona rozwinęła się w Kanadzie. Jest to bardzo popularna forma rozrywki dla Kanadyjczyków. Oni się spotykają w knajpach, opracowują te utwory, co już tworzy jakąś komitywę, no i potem wspólnie śpiewają. I to rzeczywiście robi niesamowite wrażenie. Zapraszam słuchaczy Trójki do znalezienia w internecie wpisania hasła choir i przeżycia są naprawdę ogromne. Dlatego mamy nadzieję, że podobnymi przeżyciami obdarujemy słuchaczy i uczestników wspólnego śpiewania w Jarocinie przede wszystkim. Jakie są wyzwania przy czymś takim? Trzeba troszeczkę przearanżować utwory? Wiesz co, to był problem, prawda? Bo jakby trzeba było uciekać spod topora coveru. Spod topora takiego coveru, który jest traktowany jak akcja chałturnicza bardzo. Tego się bardzo obawialiśmy. Bo z drugiej strony mieliśmy świadomość tego, że nie możemy tych utworów zbyt pokrętnie aranżować, dlatego żeby dać ludziom możliwość rozpoznania, prawda? Jakby świadomości tego, że jesteśmy tu, a nie gdzie indziej w tym utworze. Dlatego po jakichś tam drobnych zmianach, nie wpływających na całość przebiegu konstrukcji, aranżacji i tak dalej, mamy wrażenie, że te utwory mimo wszystko brzmią zupełnie inaczej, ale zachowują cały czas swoją harmonię, swój kręgosłup. Nie było to proste na początku. Ale w pewnym sensie miejsce, w którym to się odbywa, jest miejscem szczególnym i trochę legitymizuje całość inaczej, prawda, niż gdyby to było gdzieś. Tym bardziej właśnie było to trudne zadanie dla nas, wiesz, bo to są utwory i ikony. Tutaj, wiesz, no, jeżeli powiemy o Arachia Kultu, no to co zrobić? W którą stronę to ruszyć, prawda? Jeżeli powiemy kombinat, wiesz, ogarnia lęk z jednej strony, a z drugiej strony jakby czujemy wyzwanie, żeby się zmierzyć rzeczywiście z tą ikoną. Moje pierwsze wrażenie jest takie, że to są utwory, które każdy sobie nuci, tylko nuci sobie dla siebie. Śpiewa sobie w głowie razem z radiem, śpiewa sobie z płytą, mruczy gdzieś pod nosem. Także początek został na pewno, nawet być może nieświadomy, przez wszystkich zrobiony. Teraz to tylko trzeba zrobić wspólnie. No i oczywiście tłum sprzyja temu, żeby się trochę mniej wstydzić i zacząć, prawda? Jak myślicie, publiczność jutro przyjdzie, wiedząc doskonale, co ją czeka, czy część będzie zaskoczona, kiedy się im wręczy śpiewnik? W sobotę, przepraszam. Myślę, że tak jak powiedziałeś, że ludzie sobie pomrukiwują, ja bym powiedziała bardziej, że każdy jednak te piosenki traktuje trochę jak swoje, jako narodowe piosenki już i dla niektórych to są piosenki, które istniały od zawsze. Na przykład ja mam przyjemność śpiewać utwór Kocham Cię, kochanie moje. On został wypuszczony w świat w kwietniu 83 roku. Ja się wtedy urodziłam, więc dorastając tak naprawdę wiedziałam, że ten utwór już istnieje i od zawsze. I stąd też myślę, że nie będzie tylko pomrukiwania, tylko świadomość tego, że to nie jest tak, że śpiewasz solo, tylko śpiewasz razem. na pewno daje dużo, dużo wiary w siebie i myślę, że dużo ludzi będzie po prostu głośno śpiewać. Wiem, o czym mówi się, dlatego że mam przyjemność raz na rok prowadzić audycję, która się nazywa Polski Top Wszechczasów w Trójce, gdzie tak naprawdę ten skład piosenek niewiele się zmienia, ale na przykład w 2017 roku dostałem maila, że ktoś to nagrywa na magnetofon. Cały program i wszystkie piosenki, prawda? To jest właśnie dość niesamowite, ale to jest dowód na to, że te piosenki funkcjonują na zupełnie innych zasadach. Mówiłem, że niektórzy pomrukują, ale wtedy jak się wstydzą własnego głosu, ale pewnie są tacy, którzy na przykład przy radiu w czasie topu wszechczasów po prostu wrzeszczą na całe gardło. Takich też serdecznie zapraszamy i liczymy na ich obecność i wsparcie, bo może oni będą takim kluczem do otworzenia tych, którzy będą stać obok. Bardzo wam dziękuję. To jest najbliższa sobota, czyli pojutrze 15.40 na rynku w Jarocinie. Rozumiem, że każdy, kto przyjdzie, dostanie śpiewnik do ręki, ale gdy przypadkiem ktoś nie dostał, to niech się rozgląda, bo na pewno nie zabraknie, tak? Tak. Powiemy tak, że ten koncert będzie rejestrowany i także publiczność będzie rejestrowana, więc tym bardziej można się zapisać w jarocińskim festiwalu. Integrujmy się mocno. Oj, nie wiem, czy w tym momencie nie przestraszyłaś paru osób? Myślę, że nie. Odwagi, odwagi. Będzie wspaniale. Dziękuję wam bardzo. Jarocin, bardzo rynek, przypomnę, 15.40 w sobotę. Ja chyba wtedy jestem wolny, to też sobie pośpiewam. Przynajmniej raz. Zapraszamy. Dzięki. Dzięki. Któregoś dnia to miasto będzie należeć do mnie. Na razie chodzę, chodzę. Na razie patrzę. Na razie swój nóż ostrzę. Wkładam, zdejmuję. Kastet! Opluty. Opluty. Napluli mi na plecy. Nic o tym nie wiem. Chodzę po mieście. Chodzę po mieście. Planty. Szewska. Rynek. Chodzę po mieście. Rynek, Szewska, planty, opluty, opluty, opluty. Opluty, opluty, opluty, opluty, opluty, opluty, opluty, opluty, opluty. Któregoś dnia to miasto będzie należeć do mnie. Na razie chodzę, chodzę, patrzę. Na razie nic. Któregoś dnia rzeką Wisłą przypłynie statek piratów. O pięciu masztach, dwudziestu armatach i zapytają, który to Świetlicki, a ja wtedy stanę na samym środku rynku i będę wskazywać tego, tego, tego. Tego, tego, tego, tego, tamtą, tą, tego sprzątnąć, sprzątnąć, tamtą, tą, wszystkich, wszystkich. Kraków i Nowa Huta, Sodoma, Sogomorą, Gramy do Gomory. Jedzie się tramwajem. Chodzę po mieście. Chodzę po mieście. Opluty. Opluty. Jutro na scenie parkowej kończy się dzień świetlikami właśnie od 1.20 do 2.20 albo dłużej. Zagrają na finał drugiego dnia festiwalu w Jarocinie. Pierwszy jest dzisiaj, bo jest koncert Jana Garbarka, o którym za chwilę porozmawiamy. Ja jeszcze tylko dodam, że spotkanie absolutnie na szczycie. Janerka w rozmowie ze Świetlickim w kinie Echo na Gołębie w Jarocinie w sobotę od 14.30. Jak długo zobaczymy. Teraz Jan Garbarek o jego korzeniach jarocińskich. Słuchacze Trójki wiedzą już prawie wszystko, chociażby z reportażu, który emitowaliśmy. Natomiast pan wiceburmistrz Robert Kaźmierczak wpadł na pomysł jeszcze bardziej ekstrawagancki, żeby zaprosić w pewnym sensie współziomków Garbarka na jego koncert. Opowiedz, co z tego wyszło. W tym reportażu pojawiają się wypowiedzi, jak to mama bohaterów reportażu jeździła w latach 70. do Warszawy na jazz jamboree, ale nie po to, żeby posłuchać jazzmenów, tylko po to, żeby spotkać się ze swoim bratem Czesławem Garbarkiem, który towarzyszył w tych podróżach do Polski swojemu synowi Janowi, wtedy już rozpoznawalnemu muzykowi jazzowemu. Skoro z Osieka musieli jeździć tak daleko na jazz jamboree do Warszawy, to uznaliśmy, że naszym obowiązkiem jest zapewnić mieszkańcom Osieka spotkanie z Janem Garbarkiem w Jarocinie, skoro to on przyjechał w swoje rodzinne strony. I z panią Karoliną Kuś, czyli osobą, dla której Jan Garbarek jest wujem, przeprowadziliśmy taką akcję, gdzie pani Karolina przeszła do domu, sołectwo Osiek, w którym urodził się Czesław Garbarek, liczy 73 domostwa. Najpierw przewidywaliśmy, że może kilka osób się zdecyduje przyjechać, po tym, kiedy w mediach lokalnych ukazała się materiał o tych korzeniach osieckich Jana Garbarka, na koncert dzisiaj przybędzie prawie 70 osób. Autobus wyjedzie o godzinie 19.45 spod domu rodzinnego Garbarków, tuż przy figurze świętego Wawrzyńca i przywiezie mieszkańców Osieka na koncert Jana Garbarka na jarociński rynek. Krótka matematyka zaświadcza o tym, że zdaje się każde gospodarstwo domowe wydelegowało przedstawiciela, tak? Na dzisiejszy koncert. Tego, tak. Ciekawe, co będzie potem, bo wygląda na to, że mieszkańcy sołectwa być może porwą Jana Garbarka na swoiste afterparty u siebie. Afterparty jest z rodziną z Osieka, z rodziną z Poznania, z rodziną z Jarocina, czyli to najbliższe kuzynostwo w komplecie. Mąż pani Karoliny Kuś ma wszystkie płyty Jana Garbarka, także ze wszystkimi płytami też przyjdzie, żeby wuja się na tych płytach podpisał, bo dla niego na przykład to będzie pierwsze spotkanie takie bezpośrednie z wujem Jasiem. Nie pamiętam, to jest między 35 a 50 albumów moim zdaniem ponad dyskografia Garbarka. Przyznam, że mam chyba poniżej 10, więc aż się wstydzę tej statystyki. Byliście zdeterminowani, żeby sprowadzić Garbarka do Jarocina, ale pewnie nie spodziewaliście się, że z tego tak piękne didaskalia w sumie wyjdą. Spodziewamy się, że jeszcze coś się dzisiaj pojawi, może podczas tego koncertu, że artysta, który podobno nie odzywa się ani słowem podczas swoich koncertów. Wiem, widziałem niedawno w Bydgoszczy, ani słowem. Wiemy, że zna kilka słów po polsku. Wiemy, że uczył się języka polskiego. Wiemy, że ojcu Czesławowi zależało na tym, żeby języka polskiego się uczył, ale jak to kuzynostwo wyjaśniło, nie miał specjalnie motywacji, no bo ani w tamtych czasach nie było możliwości, żeby przylatywać czy do Polski, spędzać tutaj czas. Krótko studiował literaturę słowiańską, ale później z tego zrezygnował. Pani Jadwiga jest takim wdzięcznym rozmówcą, no bo To na jej weselu w roku 64 Jan Garbarek zagrał na saksofonie pożyczonym od wiejskiej kapeli, która nie grała pięknie, ale grała głośno. A grała głośno dlatego, żeby cała wieś słyszała, że u Garbarków odbywa się wesele i cała wieś pod tą chałupę w Osieku, spod której dzisiaj wyjedzie autobus, cała wieś przyszła. Ale nie przyszli po to, żeby posłuchać Jana Garbarka, bo on miał wtedy 17 lat, nikt go nie znał. Tylko jak pani Jadwiga powiedziała, wszyscy przyszli zobaczyć tą kobitę norweską Czesława Garbarka. Tak, tak pięknie opowiadasz o Garbarku, że jakiekolwiek plany, które miałem kiedyś, żeby zaprosić pana Jana do programu, upadły. Ja wiem, że zapraszanie do niedawna mija się z celem, ponieważ on nie mówi. Natomiast po dzisiejszym wieczorze jest szansa, że zacznie mówić. Natomiast ja chyba i tak wybieram ciebie, bo wiesz o Garbarku więcej niż sam Garbarek. A poza tym, jak tylko pojawiłeś się w naszym studio, to przestało w zasadzie już padać, więc wpadaj częściej, jeżeli możesz. Dziękuję, ale to jest przedostatni deszcz dzisiaj przed koncertem Jana Garbarka. Jeszcze jeden nas czeka. Jeszcze jeden nas czeka. Wszystko jest zaplanowane, nawet to, kiedy spadnie deszcz i jeżeli spadnie, to zawsze spada między koncertami. Tak zaplanował wiceburmistrz Jarocina Robert Kazimierczak, ale generalnie to trzymamy kciuki za dzień dzisiejszy, no i za cały festiwal. Dziękuję. Dziękuję.